ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل دی دو آیتون کی اللہ تعالیٰ سلورم خطاب بیانی دا خطابات لبن اسرائیل او پا دی خطاب کی ترقی در ما قبل پا دی خطاب کی اللہ تعالیٰ دا دی نور خباستون بیان کری دی تکذیب دے او قتل دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پیغمبران دی قتل کریو دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو تکذیب اکڑیو رب تیرا ما قبل سر ډیر خوندور دی وسان دی رب تیرا ما قبل سر ادا دی مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ دا دی قتل ذکر کا پخپل قرآنی کی دی یو بل وجنی او یو بل اباسی نوس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دی دیو بل قباحت چی آغا قتل دا پیغمبرانو دی خپل ځان او یو بل قتل ول خلا پریگ دا دیو دا اللہ تعالیٰ پیغمبرانم قتل کری او دا موضوع مخ کی ویلی شیو ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړې مونږا موسی علیہ السلام ته کتاب تورات دا الکتاب نو مراد بل اتفاق د دین نو مراد تورات دی شیخ ولی الله رحمت الله علی هغه ترجمه کوله کتاب نو مراد لیکل شوی قانون دی د الله تعالی کتاب د الله قانوني کنه نو هغه دا ویل ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړې مونږه موسی علیہ السلام ته لیکل شوی قانون د ژوند تیرولو د الله د طرف نه لیکل شوی قانون د الله تعالی کتاب یو وقفینا من بعده بالرسل او پرله پسې ولېګل مونږه ورسته ردینا بالرسل پیغمبران د موسی علیہ السلام نو ورسته الله تعالی نور پیغمبران هم ولېګل سورۃ المائدہ کی تفسیر روح المانی ذکر کری دی او نورم پسیرین ہم ذکر کری دی ویدہ موسیٰ علیہ السلام نورستو تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری سلور ذر پیغمبران اللہ تعالی را لی گلیو وقفینا من بعدہ بالرسول موسیٰ علیہ السلام نا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری اللہ تعالی سلور ذر پیغمبران لی گلیو وقفینا من بعدہ بالرسول دیر پیغمبران ولقد آتینا یقینا ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب تورات لیکل شوی قانون دا ژوند تیرولو وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسې لیکلی مونگا ورستو د موسیٰ علیہ السلام نا بالرسل پیغمبران ډیر پیغمبران چې هغه څومره دي د مفسرینو په وینا باندې څلور زره پیغمبران دا الله تعالی لیکلی په یهودیانو کې بنی اسرائیلو کې دې کې یو سوال دی او د هغې جواب دا قفینا دلالت کئی پورستو والی باندی او دا من بعدهم دلالت کئی پا ارستو والی باندی دا خو تکرار دے او تا سویلی دے تکرار شنیع دے تس پا کتابونی کیوئی کنا تکرار شنیع دے ہر تکرار شنیع نہیں خادی بانی دن پوئے گئی ولی نبی علیہ صلات و سلام بجی کل خبر کولا کل مثلا سندری دلوے کولا نوستاسو اچ نبی علیہ السلام شاس کار کاو او دای شنیع کارے کاو بد کارے کاو نا بارحال زدیز ہے کہ وہ داغی جواب ذکر کو ضروری خبر دری کرا تا کول پکار دی داد نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا دیر بہترین جواب ذکر کردے ہم پسرینو من بعدی ہی او قفینا دی دوان کی پرق دے نو تکرار نشتا دے تکرار پاک دے کی چی اگر الفاظ مقرر شی چاغا پا یو معنی بانی دلالت کئی نو پا سرین ذکر کری دی دا من بعدی دلالت کئی پا ورستوالی دا زمانے باندی او دا قفینا دلالت کئی پا اتباع دا تورات باندی ورستو دا موسیٰ علیہ السلام نا نو دو خبری دی دو یو دا دی چا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام نا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری پا دی ورستو زمانہ کی اللہ تعالی دیر پیغمبران لیگلیو تستمال چاہا سو سلور در او دویم قفینا فتقفیہ کی اشارت دیتا چاہا طول رستنی پیغمبران تابیو دا تورات نو دا موسیٰ علیہ السلام نو رستو تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری دا طول پیغمبران چرا غلی دی که سلور در دی او کرسو دی مفسرینو سلور در دی کرکڑی دی نو دا طول تابیو دا تورات او دعوت ورکاو دا اللہ تعالی کتاب تا چاہا توراتو بیا جی کلا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام راولی گا نو دین بدل شو. ډیر احکامات په انجیل کې داسې وو چې په انجیل باندې ډیر احکامات د تورات بیا منسوخ شول او بدل شول. نو قفینا کی تقفیه کی معنا د تابعداری ده، فتقفیه کی معنا د اقتدا ده. نو دغه ورستنو پیغمبرانو چې موسی علیه السلام نو ورستو راغلی، نو هغه دعوت ورکاو کتاب د الله تعالی ته چې توراتو، هغه له نوې دین او نوې کتاب نو ورکړل شوی. نو من بعده دلالت خالص په بعدیت باندې کوي چې موسی علیه السلام نو ورستو الله تعالی پیغمبران نه لیږلی. او تقفیه قفینا د دې لپاره ذکر شوی دی، دې ته به اشاره ده چې دغه ورستنی پیغمبران په دعوت کې د موسی علیه السلام سره یو شانت کیو چې هغه تورات ته دعوت ورکو او د هغه دین، د هغه قانون او د هغه نظام هغه تورات او هغه ته بل نوې دین نو ورکړل شوی. په دې باندې باندې دلالت کوي. وقفینا من بعده او پرلپسې ولېږل مونږه چې هغې دعوت ورکاو، وقفی چې هغې به دعوت ورکاو کتاب د الله تعالی تورات ته، من بعده او دغه پیغمبران چې دعوت یې ورکاو تورات ته، نو هغه وروستو د موسی علیه السلام نه. نو څه ولېږل مونږه؟ بر رسول، ډېر پیغمبران. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړی مونږه عیسی زوی د مریم ته البینات، کاره معجزات، البینات کاره دلیلونه. نو بده کی اشاره شو ردی ته چې عیسی علیه السلام الله تعالی راولیګه، نو د تورات بعضی احکام منسوخ شول، نو نوې دین هغه تور کله شو، نوې کتاب هغه تور کله شو. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسی دا عجمی لفظ دی، اصل کې دا معرب دی، یعنی دی کی تغییر و تبدیل شوی دی، یسوع یا یشوع دی دا فصل کی، او پا سوریانی جب کی عیسی را دی پا مانا دا مخلص سرا. نو عیسی علیہ السلام تا عیسی دا کوی چی دا مخلص بندو دا اللہ تعالی. عیسی ابن مریم، مریم پا لغت کی، مریم را دی پا سوریانی جب کی پا مانا دا خادمی سرا، دا اللہ تعالی دا دین خدمتگارا. یا دویم قول هم بسرین داره چې راضی په معنا د عابد سره. نو د عیسی علیه السلام مور مریم علیه السلام، اغا مریم و د الله تعالی د دین خدمتگار و او د الله تعالی عبادت کوونکی و. بیا دې کې تاسو ګورئ مفسرین لیکلی دي همیشه لپاره عرفی ادب او شرعی ادب داره چې د زوی نسبت د پلار ته وکړلی شي. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، سورة الاحزاب کی براشی دا بچی نسبت دا پلار تکے مور تا بنکے دا سی بنوے چی اے دا پلانی زویا دا سی بنوے اے دا پلان کی زویا دا سی بوے اے دا پلانی زویا دا سی بوے او پا قرآن کریم کی اللہ تعالی نسبت دا عیسیٰ علیہ السلام کردے مور تا، نو دا خود شرعی ادب او دا عرفی ادب نخلاف دا، دا ولی شوی دا، نو اگا ول پا کتاست معلوم دے ٹولو تا. پدې کې اشاره ده دې ته چې دا خبره معلومه شي چې عیسی علیه السلام الله تعالی پیدا کړی دی د مور نه بی پلاره. د عیسی علیه السلام پلار نه و، د عیسی علیه السلام پلار نه کو ځکه نسبت کیږي مور ته. نور ادب شرعي او ادب عرفي دا دی چې د بچی نسبت پلار ته وشي مور ته نه کی، خو د عیسی علیه السلام نسبت چې مور ته کیږي پدې کې اشاره ده دې ته چې د عیسی علیه السلام پلار نه و، مستر مور نه الله تعالی دا پیدا کړی دې د بګی اشاره. و آتینا عیسی ابن مریم، ور کړو مونږه عیسی زوی د مریم ته، عیسی ته، عیسی علی السلام ته. مفسرین لیکلی دی په دیرش کال کې نبوت ملاو شوی، په دیرش کال په عمر کې، او بیا درې کال د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړی دی، او بیا اسمان ته الله تعالی پورته کړی دی. درې کال کې سخت کالی برداشت کړی دی. البینات نو مراد سره تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، البینات نو مراد المعجزات، او ورکړی مونږه عیسی علیه السلام ته البینات معجزات، د دین مراد معجزات دي. او بینه او تذکر ولیکيږي، بینه ولیکيږي هغه څه ته چې هغه په خپل ښکارای او بل شی هم ښکارا کوي. نو داغي په وحی کې دلایل وحیه او دلایل عقلیه او معجزات او هغه ښکارا کاوه د عیسی علیہ السلام پیغمبری چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، دیو جنو تبینات ته لیکي. اغا معجزات سری سورہ ال عمران کی براشی نہ سلو احتمایات کی ان اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص دا مرغی شکل بے جوڑ کر خٹینا بس اللہ تعالی او پاگی کی سا چو پکی بے پکی او کا بس غبا مرغی شولا الوتن کی برگی مرض والا مرزادی لون اغب دم کو پاگی بن بلا سراخ کا بس اللہ تعالی باغ جوڑ کا دغ معجزات البینات نو مراد دغ معجزات سورہ ال عمران نہ سلو اختم تولی کی دغ سے سورہ مائدہ یو سلسم تولی کی الد کی مرازی و ایدنا ہوا مضبوط کڑے و منگا عیسیٰ علیہ السلام ذرا بروح القدس پاغ روح پاک سرا بروح القدس اللہ تعالی مضبوط کڑے و پاغ روح پاک سرا صحیح قول پدی کی دارے چی مراد درین جبریل علیہ السلام دے بس پا ہر وقت کی دا عیسیٰ علیہ السلام سرا جبریل علیہ السلام گرزی دا او دا جبریل علیہ السلام تا روح القدس ولی ولی کی روح و تولی و جبریل علیہ السلام تا روح جبریل علیہ السلام تا دا دی وجن ولی کی گی چی جبریل علیہ السلام طول پیغمبرانو تا وحی راوڑی او وحی سبب دا جون دا زلونو دے پدی باندی دا انسان زل جون دے کی دا غا حیات روحانی دے حیات معنوی دے روح القدس تر دی وجن ولی کی جبریل علیہ السلام وحی راوڑی دے اللہ تعالی دا طرفنا او وحی دا سبب دے دا پارا دا جندیوالی دا ظلونو دیو جن روح القدس آگی تولی کی یو بلا وجہ ذکر کری دا نحاس رحمت اللہ علی اغوی جبریل علیہ السلام تا روح پا دی وجہ بانی ولی کی گی چی دا اللہ تعالی پیدا کری دے روح بغیر دا ولادت دا والد او دا والدین اللہ تعالی پیدا کری دے پخپل امر بانی بغیر دا والد او بغیر دا والدین بس اللہ تعالی پیدا کرلے روح القدس رتی و جنو لے کی یہ بلا خبر ذکر کری دا روح القدس نو مراد سدے وی دین مراد اسم اعظم دے چی عیسیٰ علیہ السلام بدا اللہ تعالی غا اسم اعظم ہوا یا پاغی بانی میں مڑی راجن دی کول تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اغوی و ایدناہو بی روح القدس اسم اللہ الاعظم الذی کان یحیی بہ الموتا دین مراد آغا اسم اعظم دے اسم اللہ الاعظم کان یحیی بہ الموتا ادا غیب وجبانی با اللہ تعالی ملی راجن دی کول دتا مراد تین آغا دے یا مراد دین انجیل دے او انجیل تا روح القدس دکوی چا آغا سبب دے رپار دا حیات معنوی دا خلکو دا اسم اعظم دا امام قرطبیم ذکر کری دی دا سعید ابن جبیر پا قول بارنی او تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی و اسم الله الاعظم الذي يحيي به الموتى چې باغی په وجبان می مړی راجو نکول و ایدناه مضبوط کړی او مونږه غل را به روح القدس ته غرو پاک سره الله تعالی دغه مضبوط کړی او فکلما جاءکم رسول نو آیا هر کله چې را بولو تاسو ته یو پیغمبر بما لا تهوا بما اغا احکام د الله تعالی ما اغا قانون د الله تعالی لا تهوا انفسکم چې نه بخو خو نفسون استاسو استکبرتم نلیو کله تاسو فریقا کذبتم نو یو ډلا دروغ جن کله تاسو او فریقا تقتلون او بل ډلا وجر تاسو کله بچی د الله تعالی په پیغمبرانو کې تاسو ته چا اغا حکم راوړ چې اغا وستاسو د مزاج نه او اغا وستاسو د خواهشاتو نه خلافو نو د خوخ دین فرض حکمنی خو چې ستاسو د مزاج او د خواهشاتو نه بخلاف نو که په کم پیغمبرانو باندې مو وس ورسید فریقا تقتلونا چې په کوم باندې به وس ورسید او فریقا کذبتم په کوم باندې چې وس نه رسید نو هغه هم دروغجن کله تاسو به توې چې تاسو دروغ وای نسبت د دروغ به مو کاږي تا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون دی آیات کے اللہ تعالی بل زجر ذکر کے اغیتا او مفسرین لکھلی دی پا دی آیات کی ذکر دا طریقی را تکذیب دے دائی ربط شرما قبل سر مخ کی آیات کے اللہ تعالی فریقا کذبتم دی ویڈلی تکذیب باو کتاسو وس دا تکذیب طریقہ سوا اغا دی آیات کی ذکر دا دو تفسیرونه پسرین ذکر کړی دي دا دوانو حوالی رتبیم زان پا غیبانی پویے کی آسان طریقی بان وقالو اوائی دیو قلوبنا غلپن زمونگ زلونا دا علم ندک دی نا نا دا علم ندک ندی بل لعنهم اللہ اسی کدوان دی بلکی لعنت کردی دی اللہ تعالی پا دیو باندی وی کو پیہم پا سبب دی کبر دیو باندی وقالو دا قالو زمیر چا تراجی دی فریقا کذبتم دا غا فریق تراجی دا راجی دی اغا مکذبینو تا قلوبنا غلفن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک دو قرات ذکر کړی دی یو غلفن پر قرآن کی چرا کم ذکر شوی دی پر سکون دلام سره نو غلفن ماندار چی زمونگا ازلونا دا علم نڑک دی زمونگا ازلونا پا پردو کری غلفن پا مانا دا پردے سره دی یو مانا دا غلفن پر سکون دلام سره دی نو پا مانا دا پردے سره دی وقالو اوائی دیو قلوبنا ازلونا زمونگا غلفن دا پا پردو کری ستا پا خبر بانی مونگا نپویگو یو خبر دا دا دیر پارا حوالہ ولی کئی دا توجہ سے ذکر کھڑی دا یو خو قرآن کریم نہ داغ معلومی گی اگو رئی سور حام میم سجدا پنزم آیات کے وراشی وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب سور حام میم سجدا پنزم آیات کی وی زمونگا زنونا پا پردو کی ریستا پا خبرو بانی مونگا نپویگو او دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی هغه وی قلوبنا فی غطاء من قولک لا نبقو حدیثک ستا په خبره باندې مونږ نه پویګو تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی دغه سی تفسیر سراج المنیر او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی ستا په خبره باندې مونږ نه پویګو دا خبر وی کولا دویم قرات پر آیات کی ابن کثیر ذکر کھڑے دے غلفن نہ دے بلکہ غلفن دے وقالو اوائی دا مکذبین قلوبنا زمون غزلونا غلفن دا علم نڈک دی دا علم لوخ دی نو غلفن دا راضی پا مانا دا لوخ سر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت ذکر کھڑے دے وی دیکھ قرآت غلوفن دے او غلوف راضی پا مانا دا لوخی سرا زمونگ زلونا دا علم لوخی دی نو دا علم نا پخپل اڈک دی نو ستا خبری تا زمونگا ضرورت نشت دی دا ذکر کردے دی دا توجی تفسیر سراج المنیر عبارت سر اولی کئی وقالو اوائی دی قلوبنا غلوفن اوعیتن لکل علم اوعیتن لکل علم بس زمونگا پر یزلونو کی ہر قسم علم موجود دے نو ستا دی علم تا زمونگا ضرورت نشتا دے ستا خبری تا زمونگا ضرورت نشتا دے بس دا مفردات القرآن کی امام راغب ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا توجیہ ذکر کردی دا او دا غصی تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینیم دا توجیہ ذکر کردی دا غلوپن دے او ایعتن لکل علمن وقالوا اوائد قلوبنا ظلمنا زمونغا غلفن پپردو کری یاد علم نڑک دی بل لعنهم الله بلک لعنت کڑے دی پدیو بانی اللہ تعالی بھی کوپرہم پس سبب د کوپر دیو بانی فقلیلا ما یؤمنون نو پس لک کسان د دیونا ایمان راوڑی فقلیلا ما یؤمنون اسباب د لعنت تو قران کریم کی دا به ان شاء الله په بل ځای کې وای تاسو خپل سوچ کوی کم د لعنت ذکر شوی دا غی سبب اغا آیات کی گو رہی شل اسباب دلعنت پا قرآن کریم کی ذکر شوی دی شل اسباب دلعنت و دیبانی علماء کرام مستقل کتابونم لکھ دی اسباب اللعنہ دلعنت چرے اسباب سری بیا پا حدیث مبارکو کم دیر اسباب دلعنت ذکر شوی دی خو قرآن کی شل اسباب ذکر شوی دی فقلیل اما یؤمنون دی زبانی زان پویقی دو دری توجیحات مپسرین ذکر کردی دی یو قول علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے وہ دا قلیلن صفت دے دے ایمانن دفارا او اگر ایمان پٹ دے نو معنی بد سی کوئی فقلیلن ایمانن قلیلن یؤمنون دا قلیلن صفت دے دے ایمانن پٹ دفارا یؤمنون ایمانن قلیلن دیو ایمان راوڑی ایمان لگ لگ ایمان کمرے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منی او بعض پیغمبران نہ منی نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لگ ایمان دارے، بعض حصہ دا کتاب دا اللہ تعالیٰ منی او بعض حصہ نہ منی، بعض پیغمبران منی او بعض پیغمبران نہ منی، یؤمنون ایمانا قلیلا، تفسیر بیضاوی دا غلی کری. دویم قول دارے چی دا قرآن نا غم علمی گی دا ایمانا صفت دے دا زمانا قلیلا دا صفت دے دا زمانا دفار، یؤمنون زمانا قلیلا اصل عبارت دا سرے دیو ایمان راوڑی خو لیکن لگ وقت ایمان راوڑی، اگر لگ وقت ایمان کم دے. سورہ آل عمران گو رہی دو آویا نمبر آیات کی، وقالت طائفت من اہل الکتاب آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفر آخرہ. سار بد مسلمانان خواتر اغل ایمان بیراول، بیا بج کلم آزگر شو بیا کافر شو. یؤمنون ایمانا یعنی زمانا قلیلا، لگ وقت بے ایمان راوڑ، بیا با مازیگر واپس وقت پور و آخر ہوں، مازیگر با بیا کافر شولا. در ایم قول لن پسرینو دادے چی دا قلیلا دا سپت دے دا قوما قلیلا دا پارا یا جمعا قلیلا. تفسیر ابو حیان نمت لالی بحر المحیط کی دا قول ذکر کرے، دیر بہترین قول لے. نو پا قلیلا ما یؤمنون، دیر لک کسان دا دیونا ایمان راوڑی، دیر لک خلق دا دیونا ایمان ناوڑی، ابو حیان دا غد تفسیر ذکر کرے دے. نو نبی علیہ السلام مانی چی ایمان راوڑے ہو، نو دیر لگو یہودیانو ایمان ناوڑے ہو. فقلیلا ما یؤمنون، جمعا قلیلا یؤمنون، بس لگو کسانو ایمان راوڑے ہو. سلورم قول لهم پسرینو دادے امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر سراج المنیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغیج کر کرے دے، وی اراد بالقلت العدم، وہ جو قلت مراد چرے عدم دے، نبیا مانا دا ہو کہ قلیلا ما یؤمنون، بس دی لگم ایمان نراوڑی، لگم ایمان نراوڑی سڑی دا بی دین خلق دی. وہ دا یہ دا قلت نو مراد اراد بالقلت العدم، او دا ما چرے دا مانا پی دے لگم ایمان نراوڑی، ڈیرم ایمان نراوڑی. فقلیلا ما یؤمنون دا سلور توجیحات دا مفسرینو بیان کړی دی، او دا هر یو توجیح تفصیل او داغی وضاحت میرے تو کداغی حوالہ میرے تو ویل